Kocsis Máté végre lecsap a külföldi finanszírozásra. Vona Gábor nekiugrott Márki-Zay Péternek. Természetesen nem a magyar kormány külföldi finanszírozására, az az jó. Nemzeti konzultáció van amúgy. Kitöltjük a nemzeti konzultáció. Na hát válaszolok is egy kommentra, merch drop. A héten a patronoknak egy zárt körű nyitás lesz. Kicsit tesztelgessük a honlapot, nézzük mi a hibája, úgyhogy most fizethettek nagyon sokat a merch, és még cserébe szólhattok, hogyha valami nem működik. Ugathattok, ha nem érkezik meg, nem működik a honlap. Szerintem ez egy jó dél. És ez még akkor talán megérkezik karácsony. Igen, ti adtok nekünk pénzt, mi pedig adunk nektek kipróbálatlan, lehet, hogy rossz szolgáltatást. Na hát, érdekes hétvégénk volt. Történt valami? Kijött valami videó, vagy nem tudom. Ha valaki nem követi a fókuszcsoportot, nézzen körül, ott kijött egy kis videócska. Közös többszörös negyedik része, ami egész épet megy amúgy. Tegnap 10-kor raktam ki, szóval 10 percen belül elérünk oda, hogy 24 órája van kint. Nem lehet. Nem mindegy. Majdnem 200 ezer ember megnézte 24 óra alatt. Ami kemény. Ilyen még nem volt. Igen, ott egy kicsit le van maradva a publikus számláló, de amúgy 8 óra alatt megnézték 100 ezer, ami tök jó. Gondoltam, hogy ez sok embert fog érdekelni. Nyilván nem teljesen mi érdemünk, mert az emberek, akik eljöttek, amiatt nézték meg ennyien, de hogy szerintem jól sikerült amúgy. Én büszke vagyok arra videóra. Tartalmilag is, technikailag is szerintem azért rendben van. Nem néztem végig, csak így folyamatosan próbálom meghallgatni. Nyilván, mivel viszonylag megvan, hogy miről szólt az a beszélgetés. Szóval nagy meglepetések nincsenek benne, de amikor meghallottam azt, amikor beközelítünk a MZP-re, akkor ezt visszatekertem, elővettem a mobilt, és megnéztem, és nagyon örültem magamnak. Vannak ilyen kis apróságokat, elrejtettünk. Igen, az MZP, mond egy vicceset, akkor van egy ilyen kis lehazomolás, mert ja, vannak mókása. Vannak ilyen kis mémelések benne. Úgyhogy érdemes nézni is akár természetesen... Hát aki... amúgy szerintem nagyon jó képileg, azért ez nem egy átlag YouTube szint. Ja. És nem is egy átlag TV szint, nincsenek ilyenek a TV-ben. Amúgy miért nincs? Amúgy pont azt gondolkoztam, hogy ez valószínűleg sokkal drágább YouTube videók is vannak. Itt igazából a költség az a kamerabérlés, meg a operatőrök, meg a sok munka, amit utána beleteszünk a vágásba, meg előtte a szervezésbe, de hogy a TV-csatornánál ezek megvannak. Amennyi pénzbe ez került, ezt egy TV-csatorna, az 2 perc alatt költi el kb. És fél perc reklámból jön be. Szóval amúgy az érdekes, hogy azért nem mondom, hogy ez a mindennek a teteje, de ahhoz képest, hogy a tévénél egy, tudod, amikor a reggeli műsorokat mennek, és akkor ott behívják a csávót, aki az exeket visszaudítja és jópofiznak, ott amíg lemegy ez a beszélgetés, sokkal többet elköltöttek, mint mi erre a videóra. Jó, de hát lehet, melyiket hogy... érte meg megcsinálni. Az is igaz amúgy. Lehet, hogy ez többet hoz amúgy. A társadalomnak többet hoz az ex visszahódító csávó. Valaki vissza akarja hódítani az exét, és ez segít neki, akkor neki lehet, hogy hasznos. Igen, aki valaki vissza akarja hódítani az exét, és így nézi ezt a Márki-Zay Vona Gábor parázsvitát, és bazd meg, hogy fogja így visszahódítani. Szerintem jó volt. Itt én nem is kellett sokat beleszólnom, mert így gondoltam, hogy mindenem végig menjünk, de úgy egész, hogy mondjam, tök jól így elmondták, hagyták egymást beszélni, szóval mindenki nagyon, nagyon tiszteletteljes volt, úgyhogy szerintem ilyen szinten ez tök jó volt. Nyilván ki lett belőle vágva kevés dolog, de amúgy kérik az emberek, hogy megnéznék vágatlanul, és ez a vágatlan volt kvázi. Kb. 10 percet vágtunk ki belőle, de annak egy nagy része az, amikor szünet van, meg amikor csapó, meg ilyenek. A maradék, néhány űzés. Maradék percek azok csak így a beszélgetés flója egy kicsit jobban folyjon, hogyha mondjuk valami nagyon sokszor ismétlődött, meg egy valami nagyon feleslegesen hosszú lett, abból ki lett csippentve egy-egy fél perc, csak hogy tényleg a flow feeling meg legyen. Nincs vágatlan verzió, mert ez kvázi a vágatlan verziója. Nem sok szó lett kivágva, nem? Ja, ez a lényeg. De amúgy nekem érdekes módon amúgy a beszélgetés közben jobban úgy tűnt, hogy az első fele az kevesebb dologról szól, és a második fog több érdemi dologról szólni, és ahogy visszanéztük, akkor meg úgy éreztem, hogy inkább az első fele. Amikor a beszélgetésben ültünk, akkor jobban úgy éreztem, hogy kevés konkrétum hangzik el, mint ahogy visszanéztük, úgyhogy érdekes élmény volt ez. Szerintem sokat tanultunk belőle. Tartalma az érdekes szerintem, és tök jó, hogy nem úgy látom, hogy konszenzus van a kommentekben, és ez jó, mert a fejemben sincs az. Már azt látom, hogy a csomóan a Márki-Zay Péternek az álláspontját annyira nem értékelik egy csomóan, meg ahogy beszél, de azt el kell mondjam, amit én leszűrtem, és én ezt megnéztem többször, mert ott voltam, aztán szerkesztettem, aztán vágtuk, szóval háromszor biztos, hogy láttam, de szerintem négyszer is. Úgy érzem, hogy a lényeg lényegi különbség az ugye a Márki-Zay Péter és a Vona Gábor között van, és az az érdekes, hogy mindkettőben látok egy csomó pozitív dolgot, és az a baj, hogy ezt én egy mozgalmon, egy párton belül ezt legjobb lenne ennek, hogy mindkettő nézőpont meg legyen valahol egy kicsit. Mert én azt vettem észre, hogy egyfelől a Vona Gábor ellen azt hozzák fel, hogy régen mi volt, szerintem ez tök hiteles, hogy valaki évtizedek alatt fejlődik, megváltozik a nézete, ez nekem még hitelesebb is sokszor, mint az, hogy valaki azt mondja, hogy 20 év után is pont ugyanazt gondolja mindenről. Szóval ilyen szinten nem tudom, miért nem lehet elképzelni, hogy valaki változik, mert szerintem ez egy jó dolog alapvetően. És alapvetően én egyetértek a Vona Gáborral, a filozófiában az egész. Szóval tök jó dolgokat mond el, néha egy kicsit nekem már marketing szagú volt, hogy mindig ugyanazokat a paneleket újra mondta, mármint a retorikában, de amúgy nyilván egy visszafogottabb dolog volt, de úgy érzem, hogy a Vona Gábor, miközben egyetértünk azért, amit képviselnek, az egy kicsit romantikus. Nem látom még, hogy ez hogy lehetne a gyakorlatba átültetni, amiről ő beszélt. Ezzel szemben a Márki-Zay Péter, akinek lehet, hogy a retorikáját nem szereti mindenki, mert tényleg nem bír néha magával, de ott meg azt éreztem, hogy sokkal gyakorlatiasabb, és szerintem ennek is helye van. Úgy érzem, hogy inkább ilyen elméleti szinten gondolkozik, hogy mi lenne a megoldás, a másik meg az, hogy mi lenne a gyakorlatban, ami most, amivel lehetne eredményt elérni. És szerintem mindkettő kell amúgy. És az, amit számon kérünk egy csomószor, hogy ezt akkor egy kultúrát át kell adni, vagy megmutatni, hogy hogyan kell, azt a Márki-Zay Péter azt valamennyire megmutatta Hódmezővásárhelyén, és ezért gondolom ez frusztráló neki, hogy amit számon kérünk mindig az ellenzéken, azt ők véghez vitték, és mégis mindig, mint hogyha nem akarna senki figyelni rá. Nyilván nem más egy egész ország vezetésében, de azért amennyire egy polgármester töltelik, ő ezt megmutatta, és nyilván az, hogy most a DK-val összeállni, meg lehet érteni azt, amit mondott, ott inkább azzal vagyok, hogy igenis meg kell, szerintem a DK nélkül meg kell megpróbálni, igenis vesztünk csomószor, hogy ők veszítenek, de lehet, hogy hosszú távon jobb lenne. Furcsa nekem, hogy a kommentelők, amikor így egy oldal, hogy neki van igaza, őt meg utálom, mert szerintem mindkettőben vannak értékes gondolatok. De ez egészen biztos, hogy mindkettőben vannak értelmes gondolatok, de szerintem az MZP úgy érzem, hogy olyan célokat tűzött ki, amik így nem igazán megvalósíthatóak. De olyan egyszerűen, ahogy ő mondja. És akkor elmondja, hogy igen, ezt kell megcsinálni, és én értem, hogy ezt mondjuk jól látja, de azzal, hogy beküldenek egy képviselőt az LP-be, szerintem nem fog megváltozni semmi. Nem is az megváltozik, hanem az egy következő lépcső, sok lépcsőből. Igen, de nincs több lépcső. Azt mondja, hogy belép az Európai Néppártba, és rákényszeríti Orbán Viktorra az új választási törvényt. Meg a média egyenlőséget. Nem látom, hogy ez így működő képes lenne, ennyire leegyszerűsítve, de amúgy kezdetnek valóban nem rossz. Elmondom inkább akkor a Vonát is, mert ott is ugyanezt érzem, hogy azt mondja, hogy hát igen, el kell kezdeni dolgozni, és akkor meg kell csinálni a társadalmi reformot. Igen. Ez az, amit nem tudom, hogy lehet a gyakorlatba átültetni. Valószínűleg ezek évtizedek munkája, és akkor sem tudom, hogy lehet, főleg ilyen média ellenszélben, hogyha emberekhez még elérni se tudsz rendesen. Na igen, de ez a probléma szerintem is, hogy erről nem tudtunk igazából beszélni, hogy ez hogyan próbálja elérni az egyik vagy a másik párt, de szerintem ez azért is van, mert mindkettő még nagyon az elején van. Lehet, hogy még nem tartanak ott, hogy bármit el tudtak volna végezni ebből ténylegesen, és amit mondott a Vona Gábor, az szerintem érdekes, hogy ugye amíg mozgalom voltak, addig a kutya se figyelt rájuk. Most, hogy pártok, így már kapnak valamennyi figyelmet, így el lehet kezdeni dolgozni. És van 8 ügyük, amit felsoroltak, most azokban az ügyekben nem tudom, mik fognak történni, gondolom lesznek ilyen workshopok, meg találkozók, és valahol ezzel kell végül is így megszervezni az embereket, de tehát ennek kéne, hogy legyen valami keretel, meg valami média vízhangja, hogy ebből bármi lehessen. Én nem tudom, nekem ahogy most így hallgattam vissza, hogy mit beszéltünk, abban magammal tudtam egyetérteni, képzelted volna. Beszéltünk ezekről a népszavazásokról, és amúgy, hogyha rájönnénk... Nem értem ezt a népszavazást. Ez már nem fog átmenni egy se soha. Csak jó, mindegy. Ez már megoldották, hogy nem menjen el. De tehát ebben mondjuk látnék egy olyat, hogy föl lenne vezetve, hogy akkor hogyan lehet eljutni egy olyan Magyarországig, amit elképzelünk, hogy jó lenne, és akkor ezeken a dolgokon kéne változtatni. Hogyha ezek le vannak írva, akkor utána nem tudom, lehetne szervezni amúgy minden hónapra tüntetést, vagy hogyha népszavazást nem lehet kiírni. És kiszervezni. Online népszavaz... Na például ezek a pártok tökéletesek erre. Csak pont ez a lényeg, hogy nem az van, hogy már elege van az embereknek, hogy pártok szervezik ezt, és akkor rögtön pártüntetésnek tűnnek, pont lesz jó egy tüntetés, hogyha egy társadalmi civilek szervezik például. De civilekként indultak ezek az emberek, a Márki-Zay, a Vona Gábornak a párttársai. De érted, ha már párt szervezi, azt érzed, hogy akkor ez igazából ez a párt akar erőt fitoktatni. Igen, de nem a pártokkal van önmagukban a probléma, hanem szerintem azzal van a probléma, hogy ahhoz szoktunk hozzá, hogy mit jelent egy párt. Egy párt Magyarországon jellemzően azt jelenti, hogy valakinek a megélhetése vagy a hobbija. Ezt jelenti. Vagy a Kunhalmi Ágnes nem szeretne éhen halni és dolgozni se, vagy azt jelenti, hogy Ungár Péter unatkozik otthon. Ezek a pártok ma Magyarországon, de hogyha ennek az egész rendszernek valaki egy ellenzéket képez, mint amit az MZP meg a Vona szeretne, rendszerellenzék szeretnének lenni, sőt, ugye a Vonáik ki is jelentették, hogy nem fognak össze senkivel, akkor ők elkezdhetnék ezt a munkát, és mondhatnák azt, és képzeld el a kutyapárt megszervezni ezt. Azt mondanád, hogy na, megint csak a politika, kell nekik a szavazat. Nem azt gondolnád, hanem azt gondolnád, hogy van valami ügy, ami mellett ki akarnak állni, csak a kutyapárt nem feltétlenül így épül fel, nem feltétlenül ilyen célokat tűzött ki maga elé, de a Vonáik szerintem kifejezetten. Ők szerintem még ezt megcsinálhatnák, de persze még jobb lenne, ha egy civil kezdeményezés lenne, de úgy is tudod, hogy abból is egy párt lenne a végén. Ja, de az a bajom, hogy tényleg az, amit beszéltünk, hogy még nincs egy hiteles alternatíva, aki mögé be lehet állni, addig hiába vannak ezek a tüntetések is szerintem. Hát de... Kell egy arc. De akkor meg most már azt mondod, hogy legyen egy hiteles alternatíva, ez nem tudom, hogy mit jelentene. Hát én sem. Nem az MZP-t jelenti, de hogy képzeljünk el, hogy van egy ember, képzeljük el az MZP-t, amikor az előválasztás. Mit kettő hitelesebb nekem, mint a mostani pártok a parlamentben amúgy? Még hogyha nem értek velük mindenben egyet, de mindkettő azt érzem, hogy azért nemesebb szándékkal indul neki meg, de amúgy pont ezen gondolkoztam, hogy nyilván ez egy ilyen nagyon idealista, meg sose lesz ilyen, de hogyha összeállnának egy tömbbe a tényleg a hiteles arcok, csak kinek milyen hiteles, nagyon érdekesen kiegészíti egymást a Márki-Zay Péter meg a Vona Gábor. Ilyen szinten, hogy az egyik a gyakorlatiasabb, a másik az inkább a hosszú távú társadalmi változást akarja, a másik meg a rövidebb távú gyakorlati lépéseket. Szerintem igazából ez együtt működne jól. Akkor mondjuk mellék lenne még akár a hatházi, meg ilyenek, szóval szerintem vannak hiteles arcok, csak valahogy mindegyik úgy akarja ezt megoldani, ahogy ő gondolja. Ezek nem valódi konfliktusok szerintem, Ádám, ezek egy rendesen működő demokráciában ennek így kéne kinéznie, hogy ezek az emberek együtt próbálják irányítani az országot, mert mindegyikre szavaz valamennyi ember, és akkor ők is ott vannak, és mindenki próbálja a saját igazát átadni, meg azt keresztül ütni, mert nyilván azért szavaztak rá, mert egyet értenek velük az emberek. Tehát ezzel nem is feltétlenül lenne probléma. Így értem, hogy nem valódi probléma, hogy ettől tudnának még együtt dolgozni, ehhez nem kell szerintem egy címkét rájuk akasztani mindenképp, hogy na, mi vagyunk a Márki-Zay és Vona párt, és akkor majd így most már sokkal jobb. Nem, én azt gondolom, hogy nekik kéne egy ember az előtérből, és nekik a háttérből. Na igen, mondjuk az lenne a legjobb, csak ez az ember meg még nem lépett elő. Igen. Nincs meg valóban az a hiteles alternatíva. Soki, aki... te lennél. Igen. Te lennél, mögötted felsorokozna a Márki-Zay Péter, a Vona Gábor, a Puzsér, a Hatházi, és te lennél odarakva arcnak. Mit szólsz? Igen, 500 kapnánk. Ez a jó pénz amúgy szerintem a miniszterelnök jelnök. Szerintem nagy lenne. Mit szólnátok? Szavazatok a kommentekben. Igen, azt átváltjuk majd valódi szavazatra. Szólunk az Orbánnak, hogy ezt számolja be, legyen szíves. Látjuk, mi lesz. Az a lényeg, hogy szerintem érdekes volt, és tök jó, hogy ez létre tudott jönni, és jó, hogy ezt fél részegen kitaláltuk, és akkor nagy eljöttek. Na mindegy, érdekes az is, hogy mennyire, csak azt éreztem, hogy sokan nagyon a Márki-Zay ellen vannak a kommentekben, miközben amúgy csomóan megizélnek, hogy csak ugatás megy, de igazából, hogyha őszinték akarunk lenni, akkor tényleg a Márki-Zay az egyetlen, aki ebből meg is valósított dolgokat, szóval ezt se szabad elvitatni. Igen, ez tény. Szerintem az is egy tök jó dolog lenne, hogyha kiadna egy ilyen kézikönyvet, hogy ők hogyan csinálták Hódmezővásárhelyen, hogyan sikerült kipaterolni ezt a bandát, mert ez egy óriási fegyvertény azért. Valóban, amiket hallunk, nem tudom, volt polgármesterektől, meg nem tudom, hogy hogyan jönnek ezek a mindenféle fidesznyik ilyen kitartott földes urak, hogy akkor az ő cégüknek kell megcsinálni ezt, azt nem tudom. Ezek tényleg nehéz feladatok, és valóban az MZP-nek sikerült, úgyhogy erről tényleg lehetne valami kis insightot adni. Amúgy lehet, hogy már sok helyen beszélt róla, nem tudom, de ezeknek a jó gyakorlatoknak a megosztása, ez nem tudom, engem egy kicsit elkerült. Úgyhogy lehet, hogy csak az én hiányosságom, de én szívesen látnék egy ilyen. És akkor lehet, hogy mondjuk olyan városok, ahol csak így próbálnak függetlenedni, azok is előreléphetnének. Amúgy például ennek a megszervezésében kurva jó munkát tudna végezni valószínűleg az MZP. De közben meg én azt gondolom, Ádám, hogy most lehet a Vona Gábornak a mondandójára is azt mondani, hogy akkor ez meg naivitás, meg ilyen, hát persze, hát ez az egyen minden jó, kb. Azt mondja, hogy hát majd kell egy társadalmi változás, de igazából tényleg erre van szükség. Tehát ez az első lépés az, hogy kimondod ezt, hogy erre van szükség, és hogy azzal, hogy elkezdik szervezni, vagy elkezdi szervezni maga körül a polgári értékrendű embereket, abból lehet, hogy ebből fog kinézni majd egy hiteles alternatíva. Nem tudhatod. Most még sok arc azért nincs, csak a honlapjukon, de beszélni még nem sokat hallottam. Európa parlamenti listavezetőjüket már megnevezték. Lehet, hogy itt elő fognak kerülni új arcok, és lehet, hogy tényleg már elkezdte ezt a munkát, csak ki a beszélgetésben nem akart még konkrétumokat mondani. Az a lényeg, hogy örülök, hogy olyan beszélgetést tudott kialakulni, amiről megosztanak a vélemények. Meg az azt jelenti, hogy azért voltak jogos pontok mindkettő oldalon, és szerintem az a jó. Az ilyen, hogy azért nem egy ilyen eldöntött dolog, hogy na, akkor őnek itt igaza van. Hát, vagyis valakinek az, de... Hát a Robinak volt leginkább. Ezzel lett remek ez a műsor, hogy ott volt a Robi, és elmondta a valaki magáért. Azt mondta, hogy már Megafonban is erről beszélni, de én nem találtam meg. Figyelj, nézzünk be, csak ez vicces. Amúgy a Hír TV-t tudtuk, hogy lesz, mert írtak nekünk, hogy felhasználják-e, és mondtuk, hogy igen. Úgyhogy nem csak lenyúlta a Hír TV, megkérdezték előtte, jó arcok voltak. Bármit kellett volna, Ádám, egy ilyen iszét vízjelet rárakni, ami így rá végig máshol. Igen. Ó, 1G. Péternek a 2020-as választási bukás után egy pár év pihenőt kellett volna tartania. Ezt Vona Gábor állította a Fókusz csoport című műsorban, ahol a két politikus ezt követően egymásnak hát is esett. Hát még nem sikerült eltalálni. A műsorban téma... Túlzás, hogy egymásnak esett, de olyan jó reklám. Az ellenzéki... Már nem hiszem, hogy ezek nem hoznak nézettséget amúgy. Amikor bármelyik ilyen óriási honlapon megjelenünk, vagy híradó, egyáltalán nem látszik, hogy felugrik a nézettség. Ilyen nincs. A YouTube ajánlások az egyetlen, ahogy el lehet érni az emberekhez. Hát oké, de az, hogy hallják a nevet. Ja, ez az... jó, amúgy jó dolog, csak azt mondom, hogy nehogy mindenki azt hiszi, ilyenkor majd akkor duplázódik a nézettség. Hát majd idővel. De a YouTube-on egyáltalán nem számít, hogy a híradóban erről beszélnek, hogy kiraknak a Indexre, vagy ilyenek címlapra. Általában azt látom, hogy nincs kiugrás. Mondjuk az jó, hogy több helyről van mondjuk hivatkozás, de hogy így általában a YouTube-nak az algoritmusa fogja eldönteni, úgyhogy ki elé kerül ki. És az ellenzéki pártok az összefogás leple mögé bújva biztosítják a saját fentmaradásukat. Adok, kapok. Amúgy nagyon adom, hogy kiraktunk egy videót, és estére ment a híradóban. Közben még szombaton, amikor hajnalban hazaértem, akkor így leállt az internet, és lefeküdtem volna aludni már hajnali fél háromkor, egy kicsit fáradt voltam, meg volt bennem pár viceházmester. Még azzal kellett szarakodnom, hogy kihúzni, behúzni az internetet, feltöltse be ezek, hogy reggel kimehessen, szörnyű az internet nálunk. Az ellenzék egykori miniszterelnök jelöltje pedig azzal vádolta meg Vonát, hogy a Fideszt segíti a párt alapításával. Ahogy mondjam, én is el a véleményemet rólad, ha már te is elmondtad többször rólam. Szerintem neked 22-ben kellett volna egy pár év pihenőt tartani. Így ment neki Vona Gábor az ellenzék egykori közös miniszterelnök jelöltjének a Fókusz csoport legújabb adásában. Vona Gábor a 2022-es óriás... Az igen. Még szürreális. Miért nem foglalkozunk az összes, jól van ez így részsel is? Ezt mondta, jól van ez így ezt mondta Szabor Márton, a jól van ez így legújabb adásában. Orbán Viktor súlyáról. Minden este a Hír TV-n ott lenne. Hogyan lehet a Fidesz leghatékonyabban leváltani, és hogy ebben éppen a Gábornak az álláspontja az segíti a Fidesz leváltását, vagy nem? És ez esetben úgy érzed, hogy... Gábor, valamit csináltak hangban. Tudom, hogy szétkompresszáltak. Te kérte sokkal jobban, hogy csináltak hangot ennél. Hogyan lehet a Fidesz leghatékonyabban leváltani, és hogy ebben éppen a Gábornak az álláspontja az segíti a Fidesz leváltását, vagy nem? És ez esetben úgy érzed, hogy gátolja? Hát igen, nekem van ilyen fönntartásom. Nem tudom, miért kellett. De lehet, hogy ez ilyen alap. Meglátjuk még, mi lesz. Örülünk, hogy ez összejött. Még van a tarsolyban, a fejemben pár közös többszörös, ami... És egy mindenképp, ami nagyon nagyot menne. Úgyhogy kedves Gyurcsány Ferenc, de tudom, hogy nézik a DK-sok, biztos monitorozzák. Most már megvan a társadalmi legitimitásunk, nem? Hogy azért ellátogasson ide is a Feri. Már ilyen törpe pártokból már voltak, most egy rendes nagy pártvezért szeretnék. Ferit várjuk szeretettel, írtunk nekik hivatalosan úton is, ugye? Még nem. De már megírtad a levelet. Még nem küldtem el. Jó, akkor küldd el, mert az lesz a jogos, de hogy majd reméljük, hogy válaszoltok. Csak szólunk, hogy jön egy levél majd, és akkor egyeztessünk mennyi időpontot. Ők, mint állítják, az ellenzék egyik legerősebb pártja azért. Hát jogos lenne megjelennie. Ugye, mert Orbánon ez mindig számon van kérve, hogy a csúnya Orbán nem megy el sehova, szóval azért csúnya lenne, hogyha Feri is ugyanezt a... Nem volna szép. Azt csinálna, miért kritizálja az Orbán Viktor. Szerintem nem lenne szép. De tényleg lehet látni, hogy nem trollkodunk, gonoszkodunk ebben a videóban sem, úgyhogy... Kemények leszünk, de igazságosak. Úgyhogy várjuk szeretettel, de akár várjuk úgy is, hogy a Dobrev Klárával együtt, de... Gyurcsány Ferenchez ragaszkodunk. Még volt hétvégén egy történés, amit azért ide beillesztenék csak kell. Mi történt? Jó, van ez így. Erről még nem beszéltünk? Official, hivatalos börtöntöltelékek leszünk. Megyünk a Böribe. Aki a Böriből néz minket, annak kérjük, hogy ágyazzanak meg szépen, mert nem soká érkezünk. Azt írta Szabó Balázs, hogy tisztelt urak, tudomásul vett, hogy nem igaz, úgyhogy feljelentett hogy, minket. Ja, hogy nem igazítottuk helyre. Úgyhogy itt van. Elküldte az e-papírt is a feljelentésről, hogy ezt a Dunakeszi rendőrkapitányságon leadta a feljelentést. Reméljük, nem kell majd kijárni Dunakeszire. Tehát csak nem biztos a központba továbbítja. Nem, szóval, nem új pesti? Na, hát biztos jól fog jönni ez a Szabó Balázsnak az önkormányzati választásokon, amikor majd akkor lesz a beefünk csúcs. Pontja. Már nagyon sok dolgot kitaláltam amúgy. Én nagyon adom ezt, hogy egy politikus feljelentett minket. Az a sok terv, ami a fejemben van ezzel kapcsolatban, reméljük eljut az ügy valameddig, nem csak így lesöprik, mert amúgy elég helyes, hogy YouTube csatornákat feljelentgetni, de jó, értem. Nem, nézd, Ádám. De én ezt... az igazságnak győznie kell. Itt az így van. Én gondolkodtam, még abba sem vagyok biztos, hogy... Tehát ez lehet, hogy egy tök jól védhető helyzetben vagyunk, hát majd meglátjuk. Én már várom a tárgyalást, biztos nagyon izgalmas. Csak erre azt várja, hogy majd egy ilyen szenvedélyes beszédet adjon elő. Igen, és ez így fog kinézni, hogy ez lesz a beszéd. Nagyon jó. Majd a gyakorlod. Amúgy tényleg, basszus, legalább nem, tényleg valami nagyon nagy bajba kerültünk, vagy mit tudom én, vagy valami nagyon nagy hülyeséget csináltunk, hanem ezzel tudunk először bíróságra menni, szerintem ez kényelmes. Ja, ez persze. Szóval... Cikkeket idéztünk valami. Igen. És a legrosszabb, ami történhet, hogy bocsánatot kell kérnünk, és akkor, hogyha tényleg most ezt ítéli a bíróság, akkor ezt ítéli. Nagyon adom. Majd megnézem, hogy még ki indul a körzetében, mert ott lesz mit csinálni ezzel a dolgok kapcsolatban. Amúgy ez neked a szenvedélyes beszéd van a fejedben, nekem meg az, hogy ebből milyen zseniális dolgokat lehet majd kihozni. Én egy egész... Szóval, várjátok a tavaszi merch dropot. Nagyon sok ötletem van ezzel kapcsolatban, nem is lövöm el az összeset, de hogy ez egy olyan visszatérő történetszál, egy ilyen lore, egy lore heavy dolog, amit most majd időnként ugye visszatér, hogy hogy áll az ügy, hogy hogy állunk, hogy milyen dolgot találtunk ki még pluszba, és szerintem erre érdemes lesz néha visszatérni a nézőknek, mert nagyon sok mókás dolgot találtunk ki, úgyhogy nagyon köszönjük a feljelentést. Valószínűleg amíg valamit fizetni kell is a végén, akkor a százszorosát vissza fogja hozni marketingügyileg. Én nagyon-nagyon örülök ennek. Ez egy szép híven van ennek, nem? Igen. Tehát, hogy elkezdődött azzal, hogy ilyen youtuberek fenyegettek feljelentéssel, akkor részét, bífek, Forb, Szalmi Bencék, Vénusz létcsapója, és valami feljelentés. Eljött ez az idő is. És méghozzá egy ellenzéki. Független. Hát ők tényleg független, hát kirúgták a pártjából. Hát jó. Hát úgy, független objektív, nem? Magyar pártoktól független. Nem biztos, hogy kirúgták. Lehet, hogy kilépett, és most ezért nem, is föl fog jelenti. Kirúgták. Ki mondta ezt? A interneten olvastam. Minden, amit mondunk, az csak fikció. A valósággal való bármilyen egyezés. Amúgy ezt ki kéne írni az összes rész elején, az intróba berakni, hogy minden elhangzó dolog csak fikció, a valósággal egyezés, az csak... És mindig úgy kellene elmondanunk. Képzeljétek el egy országot. Nevezzük mondjuk Magyarországnak. Képzeljétek el egy világvárost, és benne az Újpest nevű kerületet. Csak képzeljétek el. És ott a Szabó Balázs nevű. Ah, Istenem. Ellenzéki. Na mindegy, majd akkor ezt kírjuk minden rész elé, és akkor onnantól kezdve erre hivatkozhatunk, nem? Nem tudom, de lehet, hogy ezt meg lehet csinálni. Csak meg kell változtatni a neveket. De. Szabó Balázs. Szabó még nem bizonyított, hogy orosz kém Balázs. Nem biztos, hogy orosz kém Balázs. Na, szóval történtek itt a dolgok. Droppolódott egy videó, közben feljelentettek minket. Itt, hogyha nem akartak unatkozni, akkor itt figyelni kell a dolgokat, mert itt óriási sók jönnek a jövőre. Gondolkoztam, hogy mi legyen a fő történetszál, ez meg is van, azt hiszem. Én ezt nagyon adom. Na. Igen, ez az, ami hiányzott eddig a műsorból, Ádám, a lór. Igen, ez most már jön a lór. Nagyon jó lesz. Nagyon jó. Mögé forgathatunk ilyen háttéranyagokat. A végén kijön egy film. Igen. Nyárra. Jól van ez így, a film. Tényleg majd Six Seasons and the Movie. A bírósági tárgyalást ezt felvesztük, és a mozikba lehet majd megnézni. Ilyen meglepetés tanúk kellene, meg minden. Hát ja, a média nyilvános, de ezt nyilván arra akarjuk. És a, igen, majd lehet jelentkezni, patronok jöhetnek a tárgyalásra. Oh. Na mindegy, az a lényeg, hogy ez fantasztikus, köszönjük szépen a támogatást Szabó Balázstól. Lépjünk ki a lore-ból, mi történt még hétvégén? Jó, van ez így. Kijutottunk csoport elsőként az EB-re, ami már elég régóta nem történt meg. Petivel is ott voltunk a meccsen, a stadion két végéből néztük, integettünk egymásnak. És amúgy remek volt. Ja, bár ugye Marco Rossi mióta magyar lett, azóta nagyon magyar lett. És Marco Rossi, ő a szövetségi kapitány, ugye? Igen. Most már magyar szövetségi kapitányunk van. Játékosoknak, nekem, minden magyarnak, aki szereti a magyar válogatottat, hiszen nem mindenki szereti. Sok magyar van, aki nálam jóval kevésbé szereti a válogatottat, és jó lenne, ha szégyenkeznének. Hát jó, de nálam meg kevés ember szereti jobban, nem? Mert hát az ő csapata ott van, érdekelt a sikereikben. Szóval nehéz a szövetségi kapitánynak is jobban szeretni, mert különben szégyeljen magam. Hát a szövetségi kapitánynak az biztos, hogy van egy egyedi rálátása a csapatra, és egy egyedi kapcsolata a csapattal, ami a szurkolóknak nincs, de a szurkolóknak meg van egy másmilyen kapcsolata a csapattal, amilyen meg nem tudom, lehet, hogy már a Rosszinak is van, mert én elhiszem, hogy ő is már szurkolója a magyar válogatottnak, és akkor is az lesz, hogyha már nem ő lesz a szövetségi kapitány, mert megszerette. De ez szerintem, ez azért furcsa. Én is szégyenkezzek, mert szerintem ő jobban szereti nálam. Szégyeld magad állam. Sok millió oka van rá. De állám! Jó, faszomba már. Én örülök a magyar válogatott sikereinek, de mivel nem annyira érdekel a foci, azért így különösen érzelmi szálak nem kötnek azon kívül, hogy nyilván, hogyha majd EB-n vagy VB-n kint vagyunk, akkor lehet, hogy megnézem a magyar meccseket, és akkor jó szurkolni, hogyha nem télen lesz megint a VB vagy valami hülyeség, amit mostanában a FIFA eladja az egészet, de ugye emlékszem, amikor mondjuk ki lehet menni szabadtérre, volt a kivetítő, ahol... Csomó helyen. Mindegy. És akkor tök jó volt megnézni a meccset, meginni egy sört. Szóval ilyen szinten én örülök a magyar sikereknek, de hogy így nem gondolom, hogy én jobban szeretem nála, szóval akkor én szégyeljem magam. De közben meg ezt más sportra is rá lehet húzni, amit meg lehet, hogy ő nem követ annyira. Igen, szerintem is egy nemzeti minimum az, hogy hogy mindenki kin legyen a kazakh meccsen. Én kim voltam a kazakh meccsen, meg kim voltam a skót meccsen. Borzalmas, szar, nyomorult, Ciprus, Írország, Újpesten rendezett meccseken is kim voltam. Nem gondolom, hogy ebbe mérik a magyarságot. Mondjuk kicsit ki is lett forgatva azért Rosszinak a... Lehet, hogy még nem... Tehát itt ez, hogy nem azt mondta, hogy akkor ő most akkor a magyar, és akkor aki nem szereti, az nem magyar. Hát, nem tudom, máshogy meg nehéz értelmezni. És még mi volt a meccsen, Csokker? Nézd, ez egy mém oldalról tudunk egy videót csatolni. Egyik kedvenc kormánypárti mém oldalam amúgy. Ez egy jó kormánypárti mém oldal. Ez, ahogy a Fidesz kormányoz, úgy mémel Deák Dani. Márka Rossi azt mondta, hogy minden jó lesz. És a legjobb téma az, hogy Gyurcsány Ferenc szopra a faszom! Sziasztok! Sok millió magyar gondolja. Köszönöm, hogy kimondtad helyettem. Deák Dani. Szó szerint kell érteni? Vagy? Nem mindenki szeretné, hogy leszopja a Gyurcsány a faszát. Nem szeretném. Sok millió ember nem biztos. Sok millió. Jó, hát ez nagyon kényelmet érezni. Ez legalább kint volt a legokosabb Fidesz szavazó is a meccsen. Ez a csávó volt a legokosabb az összes szurkoló közül. Én ott ültem, megválasztottuk, hogy ki menjen oda az ATV riporteréhez. Ezt a Palics kiválasztottuk, mert ő tűnt a legokosabbnak. És hát azt is mondta, amit mind gondoltunk. Hogy miért citok szó itthon az, hogy... Feri. Hogy valakit annyira utálok, hogy szopjon le. Hát de mit gondolsz, basszus? Az erőszakos majomagyadnak a dominancia kifejeződése. Jó, és hogyha azt mondja, hogy jó van, gyerünk. Na húzd le a gatyádat. Az elemző elemez. Igen, mindig, mikor a Deák Danit látjátok, hogy próbál értelmesen beszélni, akkor gondoljatok erre, hogy amúgy ő így nagyjából ezt gondolja a világról. Amúgy... Na, azt még el akartam mondani, hogy szerintem kurva jó, nagyon, nagyon jó ez a válogatott, hogy így össze lett rakva. Nyilván azért látszik, hogy a Szoboszlai nélkül egy egészen más válogatott lenne, de hát van Szoboszlaink, úgyhogy nem kell igazából magyarázkodni, hogy akkor mi lenne nélküle. Amúgy én azt is nem tudom, örültem neki, hogy odajöttek ugye a meccs után megint a B-középhez, és akkor a Szoboszlai meg beszélt is egy kicsit. Szerintem teljesen rendben is van. Külön örülök, hogy az éjjel soha nem érhet véget, tehát azt ő kezdte el, és akkor végre énekelgethettük, mert mindig csak ez a más rigmusok mentek valamiért, ez a kis szopják a faszunkat a balkáni megint csapatok. Megint a faszok. Állna a férfiakat akarják leszopatni ezek az emberek. Jó, érdekes. Nem tudom. Amúgy a foci az arra van, hogy sok homoerotikus feszültséget kitombolják magukból az emberek. Nincs buzisabb dolog, mint a magyar foci. Meg az összes foci a világon. Nagyon, nagyon fasza volt ez az egész így. Tehát azt tudom ajánlani mindenkinek, hogy próbáljon meg kilátogatni majd egy meccsre, mert ez szerintem egy egyedi élmény, amikor tehát 68 ezer ember ott együtt szurkolt. Volt tényleg olyan, amikor együtt szurkoltunk, és nem mindenki csak üldögélt. Az a két perc, ami alatt meg a két gólt meglőtte a Szoboszlai, hát ez szerencsére nem is korán volt, úgyhogy nem tudtunk elkezdeni időben sörözni, úgyhogy emlékezni fogok rá szerintem örökre. Én nem tudok divat szurkolózni se, hogyha valakinek most tetszik, meg szerintem mindenképp érdemes kipróbálni, milyen egy ilyen jó meccselmény. Nem lehet bejutni, nagyobb stadion kéne. Nem? Amúgy ennyi pénzből akár építhettünk volna nagyobbat is. Még lehetett izgulni amúgy a hétvégén, mert újra megszavazták Orbán Viktort a Fidesz élére. Mondjuk nehéz is lett volna, mert csak ő indul, de azért... De csak ő indul? Csak ő indul. Miért nem indult senki más? Mert annak az lett volna az utolsó fideszes rendezvénye. Azt mondta, hogy megköszönte az alamegyeieknek, hogy jelölték. Igen. Miért az alamegyeiek jelölték? Kösz alamegyeiek, bazzik! Köszönöm, basszátok meg. Amúgy azon gondolkodtam, most nem tudom, hogy végül a Novák Katalin ott volt, vagy nem, mert volt erről valami. Mindenki ott volt. Ott volt a Nagy Feró is. Jó, de a Nagy Feró. Dérheni is ott volt. Nem tudtam, hogy ilyen nagy fideszes a Dérheni. Dérheni. Ja. Ott volt a Győzike is. Minden ilyen nívós ember. Hát jó, csak én nekem meg az jutott eszembe, ez nem zavar, hogy ilyen, nem tudom, mindenféle celebritás ott van, inkább azt tartom furcsának, és mondom, nem tudom, hogy ott volt a Novák Katalin, de azt ne felejtsük el, hogy a köztársasági elnökünk egy párttag. Vagy nem párttag már? Felfüggesztette a párttagságát. Majd folytatja, mint egy ilyen előfizetés. Hát igen. Hát akkor nem lehet vádolni azzal, hogy a Novák Katalin fideszes lenne, most felfüggesztette a Fideszt. Jogos! Jogos, igen, ilyen, nem fideszes. Az embereknek probléma, hogy nem véletlenül nem lehet párttag, vagy nem kéne egy párttagnak lenni egy köztársasági elnöknek, és ők megoldották, mert felfüggesztette erre az időre. Igaz, az időre, hogy 20 éve párttag, de most nem az. Úgyhogy igazából semmi gond nincs a demokráciával, mindenki kussoljon, fel lett függesztve az a párttagság, mindenki kussoljon. Aki ezen problémázik, az valószínűleg kommunista. Benne volt az alaptörvényben, azt mondjátok, azért volt muszáj felfüggeszteni, de azt is tudjuk, hogy az, mi van az alaptörvényben, az azért nem egy ilyen megingathatatlan dolog. Lehet módosítani rajta, az már előfordult. Volt olyan. Igen. De egyszerűbb volt most felfüggeszteni az előfizetését arra az időre. Na de közben azért elhangoztak más dolgok is, mert Kocsis Máté ott azért mondott érdekes dolgokat, ugye Kocsis Máté, akinek mindennel baja van mostanában, főleg a Gulyás Marcékkal szerintem, de ez csak egy példa volt, és akkor most jönnek a kommunista idők. Annyira. Az a lényeg, hogy a szuverenitás szót azt mostantól jegyezzétek meg, mert nagyon sokat fogjátok hallani, ez lesz az új hívó szó. 3 év börtön is járhat külföldi kampány támogatás elfogadásáért. Plusz videó. Videó is járhat? Plusz egy videó jár. Na nézzük. Hát ugye... Remélem, hogy Gyurcsány valami Ferenc jó. Mondjuk a 10 órás Gandalf Európop nód. Gyurcsány... Mi van? Első indult a videó, de már gyurcsányozott egyet. Jó ez, na nézzük. Gyurcsány Ferenc emberei folytatták a főváros kirámolását, megbüfisztették a baloldali kispártokat, mindent megtettek Brüsszelben a hazájuk ellen. Ó, azért bele tudta sűríteni 10 másodpercbe. Gyurcsány, baloldal, Brüsszel, van itt minden. Vicc. Valahogy kiszámolták, hogy a Gyurcsány házaspárt családi vállalkozásaként működő párt 2026-ban 55%-ot fog kapni. Talán arra gondolhattak, hogy a külföldről kapott pénzből. Stand-up comedy. Ezt szeretném, hogyha ezt valaki megtanítaná nekem, hogy kell ilyen jól beszélni. Kongresszus. Tettek ezek azonban olyat is, ami nem vicces, hanem veszélyes. Igen, ők megcsinálták azt, amit 1990 óta senki. Külföldi milliárdosok pénzéből akartak itthon kormányra kerülni. Hello, hello! Hello! Ezt az Orbán Viktor is csinálta. De azt lehet, hogy 90 előtt volt. De. Azért azt mondta, hogy 90 óta. Mert 89-ben még az Orbánék csinálták. Nem, 90-ben csinálta, de azóta senki nem. Jó, azóta. Nem. Utoljára mit csináltuk, de... Hogyha ez nem játék. Hát, a Soros a Fideszt a hatalomra akarta juttatni, és 20 év múlva sikerült is. Csak 20 évnek kell eltenni. Kösz Soros, lehetett. Aztán csak kiderültek a dollármilliók, a nem létező ládikák, az okirathamisítások, a trükkök és az űrös utalások. Megjegyzem, ha a baloldal új gyakorlatát vennénk figyelembe, akkor a szavazó helyiségeket célszerűbb lenne egyenesen bankfiókokban, pénzváltóknál vagy ATM-ek mellett kialakítanunk. Hűha, mekkora ováció volt. De visszatérve az ügy komolyságára. Olyan komoly az ügy, hogy állandóan csak poénokat puffogtatál. Annyira komolyan beszélő is. De ez csak megnézett egy Orbán beszédet a Kocsis Máté, és akkor azt mondta, hogy igen, ezt én is meg tudom csinálni. De nem tudja. Mit ígértek a dollárokért cserébe? Egy dolgot azonban biztosan tudunk, mert látjuk. A magyar érdekeket rendre figyelmen kívül hagyják, a külföldi megrendeléseket rendre teljesítik a belpolitikában. Na ők... tényleg úgy táncolnak, ahogy az Soros és a brüsszeli elit elvárja, Soros. Ahogy ők fütyülnek. Mi viszont nem fogunk, sőt, megfogunk. Ja, Lajos. Lajos unja, az meg, ő megkapta ugyanezt a briefet. Rogán ott elaludt, mert ezt ő írta meg nek, szóval nyilván unják már, az meg ők is ezt a soroshozást. Mi hazánk szuverenitását. Most így azt mondják, hogy bazeg, ez egy Fidesz kongresszus, mi hűítjük ezzel a népet, miért kell minket is még, érted? Lépjünk már tovább. Nekem is egész nap sorosozni, meg brüsszelezni kell, ezt még szabad időmben is ezt hallgassam itt hétvégén. Amúgy ez tényleg borzalmasan hangzik. Yeah. Tényleg, egész, fú, nem. Nem tudom elképzelni. Ott teljhatalmú urai vagytok bazeg egy országnak, és akkor el kell mennünk a kongresszusra, és meghallgatni a Kocsis Mátét, hogy beszédet mond. Csak komolyan mondja így a Rogán, hogy ez fú, bazd meg, nem akarom végigülni. És még leül, ott ül. Semmilyen Zsolt hallgatja a hülyeséget. Elmértem. Alapból ezek a rendezvények amúgy nagyon rosszak tudnak lenni, bárhol. Nem tudom, minek kell még magukat fel is szivatni. Fel fogunk lépni minden külföldi befolyásszerzési kísérlettel szemben, ezért a vonatkozó törvényeket is módosítani fogjuk. Alaptörvényi garanciát kap Magyarország szuverenitásának védelme, a választáson induló valamennyi szervezetre ugyanazok a szabályok vonatkoznak majd, nem lesz módja a baloldalnak választási trükközésre, és 3 évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatja majd a büntető törvénykönyv, ha valaki külföldről fogad el pénzt a kampányához. A tét ugyanis Magyarország szuverenitása, ami nem vicc és nem játék. Kivéve, hogyha ő próbál vele viccelni, ugye. Amúgy tudod, mit lehet csinálni? Például csinálni egy ilyen... Igen, ez amúgy érdekes, mit lehet csinálni. Civil összefogás brórumot, és akkor abban mondjuk beleönti a Soros sok pénzt, és az a civil összefogás brórum, ez pedig kirak plakátokat, Orbán Viktor kövér. De nem a pártok. De amúgy olyan érdekes, hogy nyilván ez egy olyan csapda az ellenzéknek, hogy az, hogy ők egy magyar párt kap-e pénzt, azt már Fideszen múlik, bármikor elvetik ezt a pénzt, vagy valamire hivatkozva megszüntetetik. Szóval az, hogy Magyarországhoz pénzhez jusson egy párt, az most már a Fidesz kezében van, vagyis az már eddig is. De most már külföldről sem lehet, szóval gyakorlatilag mostantól tényleg az ellenzéki pártok vagy a Fidesztől kapnak pénzt, jó, a kormányt tudjuk, vagy sehogy. Azért onnantól ez egy eléggé ilyen... De ez eddig is így volt, Ádám. Hát, igen, a pártfinanszírozásoknak az eltolódásában ugye inkább az a probléma, hogy ugye a Fidesz, mint ahogy annó a Gyurcsány is, a kormányzat összes pénzét képes felhasználni a saját kampányára. Lehet, inkább ezt kéne szabályozni, hogy a kormány kommunikációra például nem lehetne ennyit költeni, akkor ezzel lehetne, de visszafogni ezt, de ez meg nyilván olyan... nem az a cél, hogy ez egy jó ország legyen, hanem hogy ők legyenek hatalmon. Meg értem, hogy mire hivatkoznak, nyilván nem bizonyítható dolgokra, meg... Na mindegy, de... Nézd, szerintem fontos, hogy a külföldi befolyás az ne tudjon ilyen hatással lenni a magyar de politikára, nem például az orosz az, se, az, nincs gond. Az amerikai csak se. Az a fura, hogy amiről beszélnek pénzek, és azóta ezen van a dolog, az nekik egy nap alatt el elköltődik. És hogy ettől vannak ki, úgy látják, hogy az ellenzék az olyan jó állapotban van, meg érted, hogy nekünk van itt milliárdjaink, nektek ahhoz képest van pár száz forintotok, úgyhogy erre a pár száz forintra most nagyon rá fogunk nézni. Ez a pár milliárd, ezt hagyjuk, de az a pár száz forint még az se kéne, hogy ott legyen nálatok. Szóval úgy érzem, az erőviszonyok nem túl kiegyenítettek. Hát Ádám, ez azért szerintem a téma komolyságát mutatja, hogy a Kocsis Mátéra bízták ezt a feladatot. Szóval ez valószínűleg ez az éppen aktuális gumicsont, ami rágózni kell. Nyilván, hogyha valaki ezt akarja, akkor meg tudja kerülni ezt a bármilyen jogszabály. Alkotmányba írják, hogy nem kampányolhat külföldi pénzből. Nem de tudom. Majd amikor a sajtóra is kiterjesztik, az már érdekes. Mert akkor ott már nem tudom, mi lesz. Hát igen, a sajtó az más, arról nem esett most szó. Most nem esett szó, úgyhogy kíváncsi, hogy ez bele lesz a véve. Ott meg már hogy bizonyítják, hogy külföldi érdek? Most az mi a külföldi érdek? Ami nem az ő érdekük? Vagy ez hogy lesz? Hát amúgy itt valószínűleg igen, az a probléma, ami nem ők mondanak. Új nemzeti konzultáció van a szuverenitásunk védelméről. Nemzeti konzultáció szuverenitásunk védelméről. Minden magyar ember elmondhatja a véleményét. Mindenki készíts a bingót, Brüsszel, Soros, nem tudom, migránsok, blablabla, igen, minden ilyesmi. LMBTQ. Szóval minden magyar ember elmondhassa a véleményét azokról a kérdésekről, amelyek alapvetően befolyásolják Magyarország gazdaságát és biztonságát. Brüsszel el akarja törölni a rezsitámogatást. Az Európai Bizottság arra akar minket kényszeríteni, hogy töröljük el a rezsitámogatást. Állásfoglalásukban azt írják, hogy az energiatámogatási intézkedéseket fokozatosan meg kell szüntetni. Egy olyan intézkedést akarnak eltörölni, amely havonta átlagosan 181 ezer forinttal csökkenti a magyar családok energiaszámláját. Nem tudom, milyen számítások alapján. Nagyon fura szám. Már nem igaz. Ön mit gondol erről? Továbbra is fenn kell tartani a rezsitámogatást? Nincs már szükség árszabályozásra az energiapiacon. Ez azért elég sarkos lehetőségek. Szeretne több pénzt fizetni, vagy inkább kevesebb pénzt szeretne fizetni? Szeretne 181 ezer forinttal többet fizetni, ha mondta? Hát mondjuk nem, ez nem tudom, hogy tud kijönni. Ez vagy egy régi számítás, vagy egyszer egy családnál kiszámoltak ott. Itt olyan a valódi inflációval szorozták fel, nem amit a KSH hozzá. De az, hogy nincs szükség árszabályozásra az energiapiacon, ez is egy kemény kijelentés, és amúgy, hogyha nem lenne szabályozva a lakossági földgáz ár, akkor is lehetne azt mondani, hogy lehet folyamodni mondjuk támogatásért. Tehát ez akár lehet is igaz, hogy nincs szükség az árszabályozásra. Ugye elvileg egy magyar sajátosság amúgy. Nem mindenhol van ilyen. Brüsszel el akarja törölni a kamat stoppot. Banki kamatok az elmúlt időszakban nagyot emelkedtek. Ki miatt? Ezért a kormány a családok védelme érdekében kamatstoppot vezet be, amely 300 ezer családot és közel 30 ezer vállalkozást véd. Brüsszel az úgynevezett országspecifikus ajánlásokban egyértelművé tette, hogy el akarja törölni ezt az intézkedést. Amúgy ezek hogy nincsenek alátámasztva semmivel? Miért Brüsszelt mond mindig? Miért nem az EU-t? Az Európai Bizottság? Szerintem azért, mert még nem akarnak kidépni. Nem röhelyes, hogy Brüsszelbe az. Ez egy hivatalos állam által kiadott dolog, és brüsszeleznek, mint valami idióták. Miért nem lehet kimondani, hogy ki akarja, és hogy valami hivatkozás is jó lenne, mert így... Itt van Ádám. Jó, a brüsszeliták. Ezek az emberek akarják? Nézd meg. Ott törölnék el a rezsitámogatást. Érdekes. 24-re is ki kell terjeszteni a kamatstoppot, vagy Brüsszelnek igaza van, ki kell vezetni az intézkedést. Ami ezt miért én döntsem el? Nem látom át, nem tudom. Nem érted, ettől akarnak megvédeni. Na nézzük megint. Brüsszel, harmadiknál is Brüsszel. Meg akarja szüntetni a magyarországi extra profit adót. A kormány extra profit adót vetett ki azokra a nagyvállalatokra, amelyek a járvány és a háborús válság idején jelentős extra profitot halmoztak fel. Elvárjuk, hogy ők is vegyék ki a részüket a közös terviselésből. Brüsszel azonban azt akarja, hogy Magyarország idén évvégig szüntesse meg az extra profit adókat. Ez pont olyan, amit nehéz most ezzel hergelni. Mi van extra profit? Nem tudom. Hát ami nem a haver. Meg az extra profit adó, az a baj, hogy nem is biztos a profit alapján számolják, hanem vagy a bevétel, vagy hogy van, hogy nem emlékszem, hogy ennek utána kell járni, de hogy így nem mindenhol. Attól tudom, hogy ez inkább arra a retorikára épít, hogy egyszerű ember azt mondja, hogy ott nagy cégek, igen, minél többet fizessenek. Ezt meg is tették amúgy. Attól még nem feltétlenül lesz jogos, meg az is egy ilyen fontos gazdasági dolog, amit meg kell érteni, hogy minél több adót rányomsz egy cégre, a cégekre, azt a végén úgyis a lakosság fogja megfizetni. Közvetve ránk is vetették. Bár ez ugye nem minden esetben van így, mert mondjuk a élelmiszerboltra hogy azt mondod, hogy nyerészkedett, és rácsapsz egy extra profit adót, azt valószínűleg mindenki meg fogja érezni a dráguláson. Hogyha például egy Mercedes-re rárakod az extra profit adót, az csak azt fogja megérezni. Csak hogy az átlagembernek, most érted, a kormány, aki úgyis lenyúlja az összes pénzt, rárak egy cégre, annak nekem mi közöm van hozzá olyan szinten, hogy én fogom a végén úgyis megszopni. De nem gondolom, hogy ez a pénz jobb helyen van a kormánynál amúgy, mint a cégnél. Sajnos, hát, ahogy bánnak a pénzzel, én szerintem nem biztos, hogy szívesebben látom ott. Hát nem jó gazdái a közpénznek, ez igen, ez nagyon látszik. Minden lényeg, hogy a rohadt anyát a Brüsszelnek. Következő. Brüsszel Magyarországon is migráns gettókat akar létre, nem tudom, miért akar migráns gettókat akar. De miért kell bezárni gettókba? Már van elég gettó nálunk, nem kell, ugye? Igen, vannak már mindenféle ilyen iszét, ilyen leszakadó régiókban vannak cigány gettók, vannak ilyen lerohadt magyar gettók, meg vannak már a gettó falvaink, nem igen. Kell ide. Migráns Magyarországra gettó. Magyar gettókat akarunk. Igen. Brüsszelben helyettünk akarnak dönteni arról, hogy kivel éljünk együtt. Hát ebbe ti döntöttetek, hogy nem azzal éltek együtt, akivel szeretnétek. Kiket engedjünk be az országunkba? Brüsszel el akar dönteni, majd mi eldöntjük, ugye, hogy bejöhet ez a 500 000. Nem tudom, tudjátok-e ugye, de van egy újabb letelepedési kötvénybiznisz. Talán már említettük. De hát a korábbival is mi döntöttük el, hogy ki jön be ebbe az országba. Természetesen a leggazdagabb fegyverkereskedő, mindenféle orosz mafiózó, kétes hírnevű arabok, úgyhogy mi ezt hadd döntsük el mi, nem kérünk ide a mindenféle pirészt. Kötelezni akarnak minket, hogy már a menekültügyi kérelmek elbírálása előtt engedjük be a migránsokat az országba. Bejönnek azok maguktól is, amilyen a kerítés. Okay. Átpásznak rajta. Ezzel migráns gettókat hoznak létre Magyarországon is. Nem szabad engedni, hogy migráns gettók jönnek létre hazánkba. El kell fogadni a brüsszeli migrációs terveket. Amúgy olyan furcsa ez, amikor elolvasta a szegény nyugdíjasokat, tényleg elhiszi, hogy Brüsszel gettókat akar csinálni. Tényleg elhiszik, hogy ezek a Brüsszelben azért vannak, csak hogy gonoszkodjanak. Igen, és akkor így jogosan háborodnak föl, hogy de miért akar migráns gettó? És miért hazudna nekem a Viktor? A Brüsszel által palesztin szervezeteknek nyújtott támogatások a Hamaszhoz is eljutottak. A Brüsszel az elmúlt években sok százezer euróval támogatott palesztin szervezeteket. A támogatás egy része a Hamasz terrorszervezethez is eljutott. Európában bevándorló tömegei ünneplik a közel-keleti terrortámadásokat. Így a Brüsszel által ösztönzött bevándorlás révén a terrorizmus ma már Európát is fenyeget. Hogy függ össze? Ő mit gondol erről? A terrorfenyegetettség miatt Brüsszelnek be kell fejezni a palesztin szervezetek támogatását? Vagy Brüsszelnek függetlenül a terror fenyegetettségtől továbbra is támogatnia kell a palesztin szervezeteket? Kicsit sarkos, úgy érzem, hogy eljutott egy része. Szóval mondjuk azt mondom, hogy EU mondjuk segített segélycsomagokat, gyógyszereket küldött meg a gyerekeknek, ruhát meg takarót, és abból oda ment valaki a Hamászból, és elvett egyet, akkor ez már a hivatkozási alapa. Hát most ez mondjuk erre. Olyan, hogy a ukránoknak adjanak-e továbbra is pénzt meg fegyvert, úgyhogy tudják, hogy van korrupció a rendszerben, és ráadásul van, hogy eladják például terrorszervezeteknek egyes fegyvereket. Nyilván nem jó, de nem biztos, hogy az egy megoldás van, hogy akkor mostantól minden pénzcsapot elzárunk, igen. Hát igen, mindenhol van, főleg így a Palesztina, ott... Meg ott, a háború sújtott a övezetekben. Ott azért nem olyan tiszta a dolgok, hogy mondjam, ott kicsit nehéz úgy támogatni a lakosságot, hogy az mondjuk ne segítse mondjuk a Hamászt. Hogyha mondjuk olyanokat vissza, hogy gyógyszerek, meg ami tényleg arra van, hogy ott a lakosságot segítse, arra azért nehéz belekötni. Meg azt nem is, értem. Hogy senki se ünnepli a terrortámadásokat. Hát, szóval de vannak sok ilyen történt nyugaton. De nem a terrortámadásokat ünnepel. De ténylegesen ezt ők... Nem az, amit annyira... tömegesen ünnepeltek, nem a terrortámadásokat, csak én. Hát, volt olyan is. Volt olyan is, bázikát, volt, igen, de náci mit felvonulások mondjak, de most mit mondjak el? Igen, vannak, és akkor azt mondjuk, most de ezt de szerintem, amikor tömegek ünneplik, akkor tudják, hogy nem a nagy része ez, csak mindent annak vesznek. És ez megint egy ferdítés. Nyilván én nem azt mondom, hogy amikor a Greta Thunberg kiáll Palesztina mellett, akkor ő a terrortámadást ünnepli. Én azt mondom, hogy valóban voltak a terrortámadásokat ünneplő ilyen tömegizék is. Igen, de nem, de szerintem ők mindent ebbe vesznek. Ahol sok migráns van, mert ezt is el kell ismerni, hogy igen, Svédországban problémát jelent ez a kontrollálatlan migráció. Valószínűleg ott nagyobb az esélye ennek is, hogy lesznek ilyen ünneplések egy terrortámadás után, mert ők jogosnak érzik. Ez tény. Én nem erről beszélek, mondtam, hogy igen, voltak, csak szerintem ők bármilyen kiállást ennek vettek. Persze, hogyha egy arab ember azt mondja, hogy Allahu Akbar, akkor igen, akkor valószínűleg Dák Dani a szívéhez kap. Brüsszel még több fegyvert küldene Ukrajnának. Brüsszel kezdetek föltől fogva háborúpárti álláspontot képvisel és fegyverszállítást sürgetett. Ennek megfelelően már eddig is több mint 5 milliárd eurót költött az ukrán hadsereg fejlesztésére. A legújabb javaslat szerint pedig további 20 milliárd eurót akarnak Ukrajna felfegyverzésére, mint gondol erről. Fegyverszállítás helyett tűzszünetre és békére van szükség, még több uniós pénzből vásárolt fegyvert kell küldeni a hadszintére. Szerintem kell küldeni. Szerintem is amúgy. Jó, akkor ezt most már ezt nem mosod le magadról? Mi, hogy a Hamásznak küldenéd a fegyvereket? Hát nekem ebben még mindig az a kedvencem az aradi vértanukra, hogy rá van írva, hogy háborúpártia. Igen, így vagyok én is háborúpárti, úgy érzem. Brüsszel még több pénzt akar Ukrajna támogatására. Az európai... Mi? Nem ez volt az előző is? 50 milliárd euróval akarja támogatni Ukrajnát, mivel ez az összeg jelenleg uniós költségvetésben nem áll rendelkezésre, a tagállamoktól akarnak plusz forrásokat kicsikarni. Úgy kérnek Magyarországtól további hozzájárulást, hogy hazánk jó ideje nem kapja meg a neki szerződés szerint járó uniós pénzeket. Magyarország már eddig is sok milliárd forintot költött Ukrajnából menekülők megsegítésére. Ön mit gondol erről? Hát azért nem úgy van, hogy nem ok nélkül nem kapjuk meg azokat a pénzeket, és nem teljesítetlen feltételek vannak ott, csak hát már azt érzem, hogy kicsit érdekünk is elhúzni ezt, hogy ne kapjuk meg a támogatást, mert lehet arra is mutogatni. Ja, és addig meg föl lehet venni a kínai hiteleket. Hát azt amúgy is föl lehet. Brüsszel Ukrajnát is fel akarja venni az Európai Unióba, Brüsszel be akarja engedni a génmódosított ukrán gabonát, Brüsszel el akarja törölni a gyermekvédelmi törvényt, Brüsszelből tengertúlonról küldött pénzeket akarja befolyásolni a magyar politikát. Jó, hát ez Brüsszel. Ne felejtsétek el, hogy ugye elkezdődött a gyűjtés is az 1 millió kitöltetlen nemzeti konzultációs ívért, úgyhogy aki fasztrajzolna rá, vagy hülyeségekkel töltené ki, az akár most már rá is adhatja egy ilyen kezdeményezésnek. Na, örülök. Én is úgy érzem, hogy jogos kérdések, mert ez úgy látszik, hogy bár mindent nagyon jól szokott tudni mindent az állam, ezekben úgy látszik, nem tud dönteni egyedül. Úgyhogy fontos, hogy hát ez szeretné... az egyáltalán nem ferdített dolgokkal és egyáltalán nem irányított kérdésekkel és eléggé itt a jó meg a rossz válasz mentalitása, ez egy fontos dolog, hogy mindenki kitöltse, mert különben az a baj, hogy tényleg vannak, akik szegény nyugdíjas elhiszi, hogyha ezt most nem töltik ki, ezek, akkor holnaptól migránsgettó lesz mellette. Nem tudom, meddig lehet még konstans félelembe tartani embereket, de nem biztos, hogy egészséges így élni amúgy. Csak a megerősítést szeretnék, Ádám. Hát most megint le lesz adva 700 ezer szelvény, és akkor azt fogják mondani, hogy 97% azt mondta, úgyhogy a magyarok döntöttek, hát hiába igen. Lesz mondjuk 1 millió leadva, hogy kitöltettenül, hogy basszátok meg, akkor is. Pedig mennyi kérdésről meg lehetne kérdezni az emberektől, tényleg lehet, hogy érdekes lenne, hogy mit mondanak. Hogyha már van egy ilyen nemzeti konzultáció. Szóval maga az, hogy nemzeti konzultáció, szerintem... Föl lehetne tenni kemény kérdéseket. Igen. Amiben tényleg meg lehetne látni, hogy mi az álláspontja az embereknek. Érdekes, hogy egyszer használnak erre, nem csak az átkozott propagandájukra bazzák, de hogy ez az a nemzeti konzultáció, ez egyik olyan, amit, hogyha valaki véd, hogy ez jogos, ez fontos dolog, onnan lehet tudni, hogy ez komolytalan ember, mert ezt, akinek tényleg van két agysejtje, nyilván látja, hogy ez az egész egy propaganda, ezt nem lehet védeni. Úgyhogy vagy valaki annyira ostoba, ezt védeni tudja, vagy annyira benne van nyakig a propagandába, és ő is a képnek a része, de hogy ezt nem tudom elképzelni, hogy valaki ezt intelligens emberként tényleg meg tudja védeni, ez fontos és jó dolog, és hogy ez nem propaganda, ezt nem tudom komolyan venni már egy embert, aki ezt. Hát ez igen, az ország annyira látja át a dolgokat, de nem szabad lehülyézni egymást, meg nem, azt mondani, hogy... De én inkább az ilyen propagandistákra gondolok, érted? Akik, ja, hát ők elvetemült gonoszságból csinálják. Hogy igen, de hogy ha ebben ők nem látják a propagandát, akkor miért higgyek bármi más politikai dologban menni? Igen, ez egy, szóval egy hiteles elemző. Olyan, mint ha néznék ezeket, és azt mondják, hogy ez piros. És így hát mindenki látja, hogy nem miért kell mondani Dani bazmeg, bármelyik Dani. És akkor ez, de hát látja mindenki olyan, akik, mint szokott lenni, érted? De nem, ő piros, és higgyük el, hogy ez piros, és akkor utána majd elhiszed neki, amikor másnap mond valami másik dolgot. Oké, hajrá, gyűjtsétek össze, ezt adjátok le, nem tudom, hol kell ezeket leadni. Hát ezt gondolom, hogy hangnál meg tudjátok nézni. Az a lényeg, hogy bár fel lettünk jelentve, várjuk, hogy folytatódik ez a dolog, de holnap még szerintem nem leszünk Böribe, úgyhogy holnap mi újra itt leszünk. És ti itt lesztek, vagy a Böriben.